شعر نشتا د هاشم سره هنر د شعر نشتا د لفظونو په هنر کې موجود تای سما غر او بحر بر کې موجود تای د عبرت په هر نظر کې موجود تای سما غر او بحر بر کې موجود تای سما غر او بحر بر کې موجود تای سما غر او بحر